अब 105वीं सूक्त का आरंभ है, उसके प्रथम मंत्र में चंद्रलोक कैसा है इस विषय को कहा है। भावार्थ, हे राजा और प्रजा के पुरुषों, चंद्रमा की छाया और अंतरिक्ष के जल के संयोग से शीतलता का जो प्रकाश है उसको जानो, तथा जो बिजली दमकती है वे आँखों से देखने योग्य हैं, और जो बिलाए जाती है उसका चिन्ह भी आँख से देखा नहीं जा सकता। इस सब बात को जानकर सुख का संपादन करो। फिर वे राजा और प्रजा कैसे हों यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे स्त्री अपनी इच्छा के अनुकूल पति को वा पति अपनी इच्छा के अनुकूल स्त्री को पाकर परस्पर आनंदित करते हैं, वैसे प्रयोजन सिद्ध कराने में तत्पर बिजली, पृथ्वी और सूर्य प्रकाश की विद्या के ग्रहण करने से पदार्थों को प्राप्त होकर सदा सुख देती है। इस विद्या को जानने वालों के संग के बिना इस विद्या का ज्ञान कठिन है, और दुख का विनाश भी अच्छी प्रकार नहीं हो सकता। इससे सबको चाहिए कि इस विद्या को यत्न से लेवे। इस जगत में विद्वान जन कैसे पूछने योग्य हैं यह अगले मंत्र से उपदेश किया है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि इस संसार में धर्म और सुख के विरुद्ध काम न करें, और पुरुषार्थ से निरंतर सुख की उन्नति करें। फिर पूछने और समाधान देने वालों को परस्पर कैसे वर्ताव रखकर विद्या की वृद्धि करनी चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, विद्या को चाहने वाले ब्रह्मचारियों को चाहिए कि विद्वानों के समीप जाकर ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्नों को करके और उनसे उत्तर पाकर विद्या को बढ़ावें। और हे पढ़ाने वाले विद्वानों, तुम कहो स्वागतम, आओ और हमसे इस संसार के पदार्थों की विद्या को सब प्रकार से जानकर औरों को पढ़ाकर सत्य और असत्य को यथार्थ भाव से समझाओ। फिर ये परस्पर कैसे क्या करें यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, प्रश्न, जब जब लोकों की आहुति अर्थात प्रलय होता है तब कार्य कारण और जीव कहाँ ठहरते हैं? इसका उत्तर, सर्वव्यापी ईश्वर और आकाश में कारण रूप से सब जगत और अच्छी गाढ़ी नींद में सोते हुए के समान जीव रहते हैं। एक दूसरे सूर्य के प्रकाश और आकर्षण के विषय में जितने जितने लोक हैं उतने उतने सब ईश्वर के बनाए धारण किए तथा इनकी व्यवस्था की है यह जानना चाहिए। फिर इनको परस्पर क्या क्या पूछना और समाधान करना चाहिए यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, विद्या की चाहना वाले पुरुषों को चाहिए कि विद्वानों के समीप जाकर कार्य और कारण की विद्या के मार्ग विषयक प्रश्नों को कर उनसे उत्तर पाकर क्रिया कुशलता से कामों को सिद्ध करके दुख का नाश कर सुख पावें। अब विद्वान जन इनके उत्तर ऐसे देवें यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार है। सब मनुष्यों के प्रति ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे मैंने सृष्टि को रच के वेद द्वारा जैसे जैसे उपदेश किए हैं उनको वैसे ही ग्रहण करो, और उपासना करने योग्य मुझे छोड़ के अन्य किसी की उपासना कभी मत करो। जैसे कोई मृगया रसिक चोर या व्याध हिरण को प्राप्त करना चाहता है वैसे ही सब दोषों को निर्मूल कर मेरी चाहना करो, और ऐसे विद्वानों को भी चाहो। अब न्यायाधीश के समीप वाद विवाद करने वाले वादी प्रतिवादी जन अपने कुछ क्लेश का निवेदन करें और वह उनका न्याय यथावत करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे न्यायाध्यक्ष आदि मनुष्यों, तुम जैसे सौतेली स्त्री अपने पति को कष्ट देती है वा जैसे अपने प्रयोजन मात्र का बनाव बिगाड़ देने वाले चूहे पराए पदार्थों का नाश करते हैं, और जैसे व्यभिचारिणी वेश्या आदि कामिनी स्त्री दामिनी की तरह दमकती हुई कामी जन के लिंग आदि रोगों के द्वारा उसके धर्म अर्थ काम और मोक्ष के अनुष्ठान में रुकावट डालकर उस कामी जन को पीड़ा देती है, वैसे ही जो डाकू चोर झूठ की प्रतीति और झूठे कामों की बातों से हम लोगों को क्लेश देते हैं उनको अच्छी प्रकार दंड देकर हम लोगों को तथा उनको भी निरंतर पालो। ऐसा किए बिना राज्य का ऐश्वर्य निरंतर नहीं बढ़ सकता। अब न्यायाधीशों के साथ प्रजाजन कैसे वर्तें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जैसे सूर्य के साथ किरणों की शोभा और संग है, वैसे राजपुरुषों के साथ प्रजाजनों की शोभा और संग हो। तथा जो मनुष्य कर्म, उपासना और ज्ञान को यथावत जानता है, वह प्रजा के पालने में पितृवत होकर समस्त प्रजाजनों का मनोरंजन कर सकता है, अन्य नहीं। फिर ये परस्पर कैसे वर्तें, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य आदि घट्टपटादि पदार्थों में संयुक्त होकर वृष्टि आदि के द्वारा अत्यंत सुख को उत्पन्न करते हैं और समस्त पृथ्वी आदि पदार्थों में आकर्षण शक्ति से वर्तमान हैं, वैसे ही सभाध्यक्ष आदि बड़े बड़े उत्तम गुणों से युक्त मनुष्यों को सिद्ध करके न्याय और प्रीति के साथ वर्त कर इन्हें निरंतर सुखी करें। फिर इन राजपुरुषों के साथ प्रजा पुरुष कैसे वर्ताव रखें, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे ईश्वर के नियमों में सूर्य की किरणें आदि पदार्थ यथावत वर्तमान हैं, वैसे ही तुम प्रजा पुरुषों को भी राजनीति के नियमों में वर्तना चाहिए। जैसे ये सभाध्यक्ष आदि जन दुष्ट मनुष्यों की निवृत्ति करके प्रजाजनों की रक्षा करते हैं, वैसे तुम लोगों द्वारा भी ये ईर्ष्या अभिमान आदि दोषों को निवृत्त करके रक्षा करने योग्य हैं। फिर विद्वान जन इनके प्रति क्या क्या उपदेश करें, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे समुद्रों से जल उड़कर ऊपर को जाकर सूर्य के ताप से फैलकर बरस के सब प्रजाजनों को सुख देता है, वैसे विद्वान जनों को नित्य नवीन नवीन विचार से गूढ़ विद्याओं को जान और प्रकाशित कर सबके हित का संपादन और सत्य धर्म के प्रचार से प्रजा को निरंतर सुख देना चाहिए। फिर विद्वान प्रजाजनों से क्या करें, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो समस्त विद्याओं को पढ़ाकर वा विद्वान बनाने में कुशल है, उससे समस्त विद्या और धर्म के उपदेशों को सब मनुष्य ग्रहण करें, और से नहीं। फिर वह विद्वान वहां क्या करे, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, ऐसा भाग्यहीन कौन होवे जो विद्वानों से विद्या और शिक्षा न लेके इनका विरोधी हो, फिर कैसे इनको पावे, यह उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, किसी मनुष्य पर पिछले पुण्य इकट्ठे होने और विशेष शुद्ध क्रियमाण कर्म करने के बिना परमेश्वर की दया नहीं होती और उक्त व्यवहार के बिना कोई पूरी विद्या नहीं पा सकता, इससे सब मनुष्यों को परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम लोगों में परिपूर्ण विद्यावान अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभाव युक्त मनुष्य सदा हों। ऐसी प्रार्थना को नित्य प्राप्त हुआ परमात्मा सर्वव्यापकता से उनके आत्मा का प्रकाश करता है, यह निश्चय है। अब यह मार्ग कैसा है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि जो वेदोक्त मार्ग है वही सत्य है, ऐसा जान और समस्त सत्य विद्याओं को प्राप्त होकर सदा आनंदित हों। वेदोक्त मार्ग विद्वानों को कभी खंडन करने योग्य नहीं और यह मार्ग विद्या के बिना विशेष जाना भी नहीं जाता। फिर वह कैसा है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो मनुष्य वा देहधारी जीव अपनी बुद्धि से प्रयत्न के साथ पंडितों से समस्त विद्याओं को सुन मान विचार और प्रकट कर खोटे गुण स्वभाव या खोटे कर्मों को छोड़कर विद्वान होता है, वह आत्मा और शरीर की रक्षा आदि को पाकर बहुत सुख पाता है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो विद्वान चंद्रमा के तुल्य शांत स्वभाव और सूर्य के तुल्य विद्या के प्रकाश को कर संसार में समस्त विद्याओं को फैलाता है, वही आप्त अर्थात उत्तम विद्वान है। फिर उससे युक्त हम लोग कैसे होवें, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि जिसके पढ़ाने से विद्या और अच्छी शिक्षा बढ़े, उसके संग से समस्त विद्याओं का सर्वथा निश्चय करें, इस सूक्त में समस्त विद्वानों के गुण और काम के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 105वां सूक्त 15वां अनुवाक और 23वां वर्ग पूरा हुआ।